kayu kungua, babelo jalan kayu jati, ima hati indah harus tua ayam telape, ay ay ayam telape. Mandaki jalan pandai cike, pasimpang jalan kabiaro, ima hati indah tak mau pe. Japan cikgu capek, saya kuat sabang, saya kuat lape, lape lah juo nan karimu, ay lah malang juo. Pagaru yung ang pasusaka, sampai bajalan kurang masuk, dua tahaman uang tiyo saban tak, ay takana juo, ay ay ayam de. Japan, siku capek, saya kuat sabang, saya kuat lape, lape lah juo nan karimu, ay lah malang juo. Pagaru yuang batu saka, sampai bajalan kurang masuk, dua tahaman uang tiyo saban tam, ay takana juo, ay ay ayam. Ayam.